Uș, uș. Una ovele. Uș, ovele. Uș, una ovele. Uș, uș. Ciclist, ciclist. Una ovele. Uș, uș. Mă, Sie aufhalten.